ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف اے نبی وحی کر رہے ہیں. آپ تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے واقعات کی خبر دی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کا تمام و کمال کا قصہ بیان فرما کر کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح ان کی جان تلف کرنی چاہی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچایا اور کس طرح عروج و ترقی پر پہنچایا. اب اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی اور چیزیں سب ہماری طرف سے آپ کو اے نبی دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان پر ہماری حجت قائم ہو جائے. تو آپ اس وقت کچھ ان کے پاس تھوڑے ہی تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھلا داؤ فریب کر رہے تھے. کنویں میں ڈالنے کے لیے سب مستعد ہو گئے. اے نبی, صرف ہمارے بتلانے سکھانے سے آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے, جیسے مریم علیہ السلام کے قصے کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے تو آپ اے نبی اس وقت ان کے پاس نہ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس قسم کا ارشاد فرمایا, چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتیں سمجھا رہے تھے تو اے نبی آپ وہاں نہ تھے. اسی طرح اہل مدین کا معاملہ بھی آپ سے اے نبی پوشیدہ ہی تھا. ملے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں کے اوپر جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں, ان کی آپس میں گفتگو ہونے کی وجہ آپ کو معلوم نہ تھی کیونکہ آپ وہاں موجود نہ تھے. یہ سب ہماری طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا گیا. یہ کھلی دلیل ہے آپ کے رسول اور نبی ہونے کی کہ گزشتہ واقعات تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ نے آپ بچشم خود دیکھے ہیں اور آپ کے ہی سامنے گزرے ہیں. پھر یہ واقعات نصیحت و عبرت, حکمت و معزت سے پر ہیں جن سے انسانوں کی دین و دنیا سنور سکتی ہے. باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان سے کورے رہ جاتے ہیں. گو آپ اے نبی لاکھ چاہیں کہ یہ مؤمن بن جائیں. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر آپ انسانوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو اے نبی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا اور بھٹکا دیں گے. بہت سے واقعات کے بیان کے بعد ہر ایک واقعے کے ساتھ قرآن نے فرمایا ہے کہ گو اس میں بڑا زبردست نشان ہے, لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں. آپ جو کچھ بھی جفا کشی کر رہے ہیں اور مخلوق الہی کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھا رہے ہیں, اس میں آپ کا اپنا دنیاوی نفع ہرگز مقصود نہیں. آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے, بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے, مخلوق کے نفع کے لیے ہے. یہ تو تمام جہان کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پائیں, نصیحت حاصل کریں, عبرت پکڑیں, ہدایت و نجات پائیں.